Tervetuloa Täyttä tavaraa podcastin pariin. Mä oon tavaravalmentaja Sanna Koskinen ja autan ihan konkreettisesti erilaisissa tavarahaasteissa täällä Joensuun seudulla. Ja lisäksi etäapua saat minne vaan. Olen siis koulutettu ammattijärjestäjä ja myöskin ison perheen äiti. Ja mun missioksi tuli kertoa sulle, että ihan jokainen voi vaikuttaa siihen oman arkensa sujuvuuteen budjetista riippumatta. Vinkkejä aloittamiseen ja oman kodin järjestelyyn löydät tavaravalmentaja.fi-sivun blogeista ja mun sometileiltä Instasta ja Facebookista. Tervetuloa seuraani! Tässä jaksossa sä kuulet erilaisia syitä vaatekriiseihin, mun omia kokemuksia ja erilaisia linkkejä ja vinkkejä siihen, että kuinka sä sitten todella saat jätettyä ne vaatekriisit taaksesi. Kun mietitään, mitä eri syitä siihen vaatekriisiin voi olla, niin paljous on tietysti se yksi asia, mikä johtaa siihen, että kaapista on ehkä vaikea löytää sitä etsimäänsä. Ja toisaalta voi olla myös niin, että sit se sopivan asun valitseminen vie tosi paljon aikaa. Ja vaikka sulla ei olisikaan liikaa vaatteita, niin se sun vaatehuoneen tai kaapin järjestys voi olla sellainen, että se ei toimi parhaalla mahdollisella tavalla siinä sun arjessa. Eli sä joudut sieltä penkomaan ja etsimään, ehkä sinne unohtuukin ja häviää vaatteita, joita sä sitten ehkä sen siivouksen myötä aika ajoin sieltä löydät. Mut lisäksi ongelmana voi olla se, että siellä sun kaapissa olevat vaatteet ei siis sovi siihen sun nykyiseen elämäntilanteeseen. Ne on ehkä väärän kokoisia tai muuten vääränlaisia, tai sit siellä on jopa liian vähän jotain sellaista vaatetta, mitä sä tarvitsisit lähes päivittäin. Yksi sekavuutta ja hämmennystä aiheuttava seikka on myös se, että jos ne vaatteet ei sovi toisiinsa, eli niitä on vaikea yhdistellä, niin sit saattaa tulla aina sen ihanan räväkän ja pirteän alejakun kanssa semmoinen tenkkapoo, että no voi että mä haluaisin käyttää tätä, mutta mihinkäs mä tämän yhdistäisin. Ja sit se lopulta saattaakin roikkuu siellä viikosta ja kuukaudesta toiseen aika yksinäisenä käyttämättömänä. Asiakkaiden luona useimmiten törmätään näihin paljouden haasteisiin ja sitten lisäksi voi olla sitten se haaste, että se kaappi ei ole järjestyksessä. Ja näihin voidaan kyllä helposti vaikuttaa sitten, kun ollaan päätytty, että ryhdytään toimeen, niin tuloksia saadaan nopeastikin aikaan. No mun omat vaatehaasteet on liittynyt aikanaan siihen, että turhauduin niiden huonoon laatuun. Jo parin pesun jälkeen ne kiertyi ja nukkaantui. Vaikka muuten olisin tykännyt pitää niitä, niin sit jos sulla tulee semmosessa jo uudehkossa vaatteessa semmoinen nukkavieruolo, niin ei se ole kiva. Eikä se kuulu asiaan. Mutta tämä oli ehkä sitä aikaa, kun eli sillä opiskelijabudjetilla ja sit siihen tavallaan turtu, mikä on tietysti vähän huolestuttavaa, mutta näin se vaan oli. Ja tästä on jo sen verran aikaa, että silloin ei vielä niin paljon puhuttu niin kuin nykyään, niin kuin hirveästi puhutaan vaatteiden laadusta ja eettisyydestä. Toinen aika, jolloin olen kokenut vaatehaasteita, on sitten tämä äitiys, ja siinä on näitä eri vaiheita. Olet odotusaikana eri kokoinen ja synnytyksen jälkeen yhden kokoinen ja vuoden päästä siitä taas sen niin sanotun normaalin kokoinen, mutta sitten vaikka oli siinäkin normaali, omassa normaalikoossa, niin ei ne vaatteet enää istunut entisellä tavalla. Ja tuli haasteeksi sopivien vaatteiden löytäminen. Ja jos nyt vielä välissä piipahdetaan sinne lasten vaatteidenkin puolelle, niin siellä kyllä alkoi ärsyttää se, että vaatteet ei kestänyt lapselta toiselle. Ja pahimmillaan ne ei siis kestänyt edes sillä yhdellä lapsella, sitä hänen käyttöikää. Ja tässä vaiheessa mä olin kyllä onneksi sitten sen verran valveutunut, että lähdin aina palauttamaan ja reklamoimaan näistä. Tämä onkin semmoinen asia, mikä monet yllättää, että jo käytetyllä vaatteella ja kengällä, ja vaikka vaatetta olisi jo pestykin joitain kertoja, niin se palautusoikeus säilyy, jos se ei ole kestänyt sitä normaalia käyttöä oikein hoidettunakaan. Eli 1,5 vuotta on se perusaika, jolloin tämä palautusoikeus on voimassa, ja merkkituotteilla tämä voidaan olettaa olevan jopa pidempi. Tähän liittyen me sainkin seuraajalta viestin tässä muutama päivä sitten, kun hän muisti tästä aiheesta tekemäni somepostauksen ja sanoi, että en olisi kyllä muuten tajunnut, että nämä käytetynkin näköiset kengät saa palauttaa, kun ne oli ollut vasta vajaa 3 kuukautta käytössä. Ja hän oli palauttanut nämä lapsen kengät ja saanut rahat takaisin niin kuin kuuluukin. Ja vaikka nämäkin kengät oli 60€ alennettuun hintaan, niin muistakaa myös se, että ei se tarkoita sitä, että tuote on alennuksessa, että se palautusoikeus olisi sen huonompi. Ja haluan vielä mainita tähän, että sain luvan kertoa tästä tarinasta, vaikka tämä nyt ei erityisen henkilökohtainen sinällään ole, mutta haluan, että ihmisillä säilyy semmoinen tuntuma, että mulle voi laittaa viestiä ilman, että se sitten kohta laittaa tämän tarinan tuonne eetteriin. No näin, mutta jos palataan niihin mun vaatetuskiini, niin tosiaan se huono laatu turhautti ja toisaalta myös sit se, että jossain vaiheessa oli tosi vaikea löytää mukavia ja istuvia vaatteita. Ja näin mä lähdin sitten etsimään tietoa siitä, että mikä tässä hommassa mättää. Mä luin ensin tämmöisen kirjan kuin Hyvän mielen vaatekaappi, jota voin kyllä lämpimästi suositella. Tosin sen lukemisesta saattaa tulla sulle ensin vähän paha mieli, kun tässä käsitellään tätä vaateteollisuuden nurjaa puolta hyvin seikkaperäisesti. Tämä kirja sai myös ajattelemaan sitä, että miksei niin kuin hyvästä vaatteesta maksaisi enemmän, kun sit on jo sen verran aikuinen, että tietää sen oman tyylinsä tai sen, että mistä tykkää tai tykkäisi. Että miksei sit panostaisi vaikka siihen, että kun ne housut tai se jakku, kun ei kaupasta välttämättä löydy semmoista täsmälleen istuvaa, niin ottaa sen semmoisena useitten vuosien sijoituksena ja sit vaikka vie sinne ompelijalle tai räätälille, että muokataan sitä sen verran, että siitä tulee sopiva. Lisäksi tässä kirjassa muistutetaan, että vaikka voi tulla semmoinen kiusaus nyt, kun kuulee sit näistä vaateteollisuuden epäkohdista, niin tulee semmoinen ajatus, että no nyt mä lähden sitten ostamaan kassikaupalla eettisiä vaatteita ja kaikki on upeasti sen jälkeen, mutta tosiaan toppuutellaan siinä, niin kuin minustakin kuuluu, eli mietitään vaan sitten, kun se oikea tarve on seuraavalla kerralla, ja jos et sitä tuotetta vaikka käytettynä sit löydä, niin siinä vaiheessa sitten valitset sen eettisen tuotteen, joka myös sit kestää sitä käyttöä, kulutusta ja aikaa ihan eri tavalla. Jos lukeminen ei niinkään ole sun juttu, niin nyt tässä, kun eletään kevättä 2020, niin noin 3,5 vuotta tästä eteenpäin ajankohtainen vinkki on Yle Areenassa tuleva dokumentti nimeltä Vertahikeä ja teepaitoja, jossa 5 vaikuttajaa lähtee Myanmariin tutustumaan siihen puuvillan tuotantoon ja siihen prosessiin, että kuinka siitä puuvillasta tehdään sitten vaatteita. Siellä törmätään jälleen lapsityövoimaan, kemikaaleihin ja muihin epäkohtiin, kuten huonoon palkkaan. Ja nostetaan myös esille sekin, että kuinka haastavaa kuluttajan on oikeasti vertailla näitä, vaikka on eri sertifikaatteja, niin vaikka reilun kaupan puuvilla, kertoo siitä, että puuvilla, mitä siihen vaatteeseen on käytetty, on tuotettu reilusti, mutta se ei sitten vielä yksinään takaa sitä, että se koko vaatteen tuotantoketju olisi kunnossa tai reilu. sitten on olemassa tällainen metodi kuin 333 tai projekti 333, joka sopii sulle varmasti varsinkin silloin, jos sulla on tämä paljouden haaste siellä omassa vaatekaapissa. Eli tässä on ideana se, että otetaan sieltä 3 kuukaudeksi 33 vaatetta, johon voi lisätä asusteetkin, jos tuntuu, että se riittää. Ja lähdetään etsimään sieltä omasta vaatekaapista sellaisia yhdistelmiä, joita ei muuten olisi ehkä tullut ajatelleeksi. Ja tosiaan ihan fyysisesti sit nostetaan ne sen 33 ulkopuolelle jäävät niin pois siitä vaatekaapista tai sitten sinne vaatehuoneen ylähyllyille. Mä itse tutustuin myös jonkin verran vartalomalleihin, värianalyysiin ja sitten törmäsin tällaiseen käsitteeseen kuin kapselipukeutuminen. Joten näistä sä voit lähteä myös halutessasi etsimään lisätietoa. Tämän tiedon hankkimisen jälkeen mä palasin sinne omalle vaatekaapille ja lähdin katsoa niitä mun lempivaatteita, mitkä niin kuin hakeutuu jatkuvasti vaan päälle. Ja rupesin katsoa, että minkä mallisia ne on, mitä materiaalia siellä on. Siellä toistu hyvin usein puuvilla, joissain oli se viskoosi, mitkä itselle oli ne mieluiset. Huomasin, että sitten ne tekokuidut taas oli hiostavia tai sähkösty talvella. Niitä ei ollut niin mukava pitää päällä. Sitten sieltä aika nopeasti tietysti paljastui ne lempivärit. Ja mä olin ehkä aiemmin ostanut väriä vaan sen värin vuoksi, että niin sanotusti, että pitää olla väri tai että tämä olisi varmaan piirtee, mutta ne ei ehkä käynyt mulle ja niissä ei ollut niin kotosa olo. Eli sitten sieltä niin kuin erottui ne oikeat lempparit ja sitten tällä sapluunalla mä lähdin niin kuin miettimään sitä, että mitä mun kannattaa jatkossa ostaa. Mä lähdin myös pitämään kirjaa siitä, että minkä verran mulla menee vuodessa vaatteisiin rahaa. Ja tällä hetkellä suomalainen käyttää vaatteisiin vuodessa 740 €. Miltä se susta kuulostaa? Mä itse arvasinkin, että mulla se jää ton keskiarvon alle, niin kuin on jäänytkin nyt parina vuonna. Mutta toisaalta mä myös tiesin, että ei se 200 tai 300 riitä. Ainakaan kun ei ole pohjalla sitä paljouden tuskaa, niin ei sieltä kyllä loputtomasti ole löytynyt. Ja lemppareita tulee käytettyä siihen asti, että ne hajoaa ja silloin niitä ihan aitoja uusia tarpeita kyllä ostaa uutta, niin on tullut. Yksi hyvä tapa lähestyä sitä vaatekriisien hallintaa on miettiä sitä, että minkälaisia tilanteita normaalisti kohtaa vaikka kuukauden aikana. Ja sitten, että onko ne vaatteet siellä vaatekaapissa oikeassa suhteessa siihen, että jos sulla on esimerkiksi yleensä kuukaudessa vaikka 2 jotkut juhlat tai bileet, mihin sä mekon puet, ja sulla on 20 mekkoa siellä kaapissa, tajuu, että ne ei kyllä siinä vuoden aikana päälle kerkee. Ja toisaaltahan aina juhlien suhteen käy silleen, että on sit kiva saada välillä jotain uuttakin, oli se sitten lainattua tai käytettynä ostettua, mutta kuitenkin se saattaa lisätä sitä sun vaatekaapin vaatemäärää, joten mieti tämmöisiäkin pointteja. Mulla itsellä on esimerkiksi tosi jotenkin helppo ostaa jakkuja, kun ne, tai ei jakkuja, mutta neuleita tai tämmöisiä neuletakkeja, ja niitä sitten saattaa olla kertynyt vähän enemmän kuin tartteissa. Toisaalta saattaa olla sitten vajausta sellaisista teepaidoista tai arkena käytettävistä muista paidoista. Mutta tämmöisillä pohdinnoilla, kun lähtee sitten miettimään niitä tulevia ostoja, niin on jo hyvin pitkällä siinä, että mistä oikeasti tykkää, mitä mä aidosti käytän ja mitä mä tarviin. Onko tämä vaan heräteosto tai tekeekö mun mieli ostaa tämä, kun tämä on alennuksessa, vai onko mulla oikeasti ollut tämä ostoslistalla ja mielessä, että tämmöinen multa puuttuisi. Ja lisäksi mä aloin itse kiinnittää erityisen paljon huomiota tähän vaatteiden yhdistelyyn, että aina kun mä ostan jotain, niin se kävisi mahdollisimman monen jo olemassa olevan vaatteen kanssa. Että siitä ei tule sitä irrallista tuotetta, joka vaatii ympärilleen sitten muita ostoja, että se pääsisi käyttöön. No niin, nyt kun meillä on tämä pohjatyö tehtynä, niin me voidaan sitten lähteä fyysisesti järjestelemään sitä vaatekaappia. Eli lähtökohtahan on aina se, että esillä olisi vaan ne sen kyseisen kauden vaatteet. Eli talvella meillä on ne kesähepeneet siellä ylähyllyillä tai muussa vähän syrjäisemmässä paikassa. Helposti saatavilla tavallaan, mutta ei kuitenkaan siinä viemässä sitä visuaalista ja fyysistä tilaa siitä, kun me avataan se vaatekomero tai vaatekaapin ovi. Ihanne olisi, että siis ihan yhdellä silmäyksellä sä hahmottasit sen, että tässä on mun yläosat ja tässä alaosat ja nämä yhdistyy hyvin toisiinsa, niin mä voin oikeastaan vaan fiiliksen mukaan nyt päättää mun päivän asun ja siihen ei mene kuin muutamia sekunteja. Moni varmaan luontevasti pitääkin jo erillään näitä kokonaisuuksia silleen, että juhlavaatteet voi olla jossain tietyssä kaapissa tai vähän erillään siitä, että ne paraatipaikalla olevat on niitä jokapäiväisessä arjessa tai useimmiten käytettäviä. Ja jos sulla on tosiaan se paljouden haaste siellä taustalla, niin silloin sulla voi olla niin kuin talvellakin niitä ylimääräisiä talvivaatteita siinä vaihtovuorossa vähän ylemmällä hyllyllä tai alemmassa korissa, jolloin ne ei vie sitä parasta paikkaa siitä. Ja sulla on sitten kerralla vaan se rajallinen määrä siinä, kun sä lähdet valitsemaan päivän asua. Se, että säilytätkö sä sitten henkarissa vai hyllyllä pinossa vai pystyviikattuna, niin sehän on aivan sun oman mieltymyksen mukaan tehtävä päätös. Ja sitten tärkeää on myös kehittää semmoinen tapa, jolla sä itse tunnistat sen, että mitkä vaatteet on ollut aidosti käytössä. Jos sä oot vähän epävarma, niin käännät vaikka ne henkarit toisinpäin tai siirrät aina siihen tiettyyn reunaan ne vaatteet, mitkä on ollut käytössä, jolloin sieltä sitten alkaa paljastua ne vaatteet, jotka ei oikeastaan koskaan ole päällä. Ja silloin ne varmaan joutaa sinne jonkin ajan kuluttua sinne poistolaatikkoon, vaikka sä et vielä siinä aiemmassa hetkessä olisi ollut valmis tekemään sitä poistopäätöstä. Ja sitten ne tavoitevaatteet vielä. Mitäköhän ammattijärjestäjät niistä sanoo? Me sanotaan, että keskity tähän hetkeen ja tee tilaa sille elämälle, mikä on nyt. Eli palkitset itse sitten niillä sopivilla vaatteilla, kun se joku tietty tavoite on saavutettu. Se tuo sitä fyysistä tilaa sinne sun vaatekaappiin, mutta lisäksi sitten huomaat sen, että eihän siitä tule hyvä mieli, että jos sä joka päivä törmäät niihin vaatteisiin, jotka ei vielä mahdu, joihin sä haluisit mahtua. Että se ei palvele sitä tarkoitusta millään tavalla, jos se nyt ei oikeasti ja aidosti edistä sitä sun projektia niin kuin tässä hetkessä. Vaan se vaan muistuttaa siitä, että mitä olevinaan pitäisi olla. Mutta hei, eiköhän näillä vinkeillä ala olla jo vaatekaapin kaos aika hyvällä mallilla saatu hallintaan. Kuuntele vaikka tämä podcast uudestaan, kun oot siellä järjestelyhommissa, niin pysyy tunnelma yllä. Mä linkkaan tuohon alle vielä pari mun aiemmin kirjoittamaa vaateaiheista blogia, joista voit hakea sitten kertausta ja vielä vähän lisätietoakin. Tämä oli tavaravalmentaja Sanna Koskisen Täyttä tavaraa -podcast. Hienoa, että sä oot lähtenyt mukaan mun matkaan ja tervetuloa kuuntelemaan tuleviakin lähetyksiä.